کہ بظاہر ہم لوگ جو آواز سن کر جس کو گرج کہتے ہیں یہ آواز ایک فرشتہ ہے, اس کی آواز ہے اور وہ تسبیح کرتا ہے. تسبیح کے ضمن میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی, مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. علماء مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب رات کی آواز سنی جائے تو تسبیح پڑھنی چاہیے, جب بادل گرجے تو یہ بظاہر ہمیں گرج لگتی ہے لیکن فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تسبیح پڑھا کریں. اور تسبیح کے الفاظ آسان ترین الفاظ ہیں, سبحان اللہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آواز زمین والوں کے لیے دھمکی ہے کہ وہ ہوش کریں, اللہ کی طرف دھیان لگائیں, غفلت میں نہ رہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, جگائیں, بیدار کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کی آواز سنے وہ یہ الفاظ کہے, سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفتی وهو علی کل شیء قدیر. اگر اتنے الفاظ وہ پڑھ لے گا, اگر اس پر بجلی گر بھی جائے گی تو بھی وہ دین اسلام پر مرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, امام بغوی نے اس بات کو لکھا ہے, حضرت محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ بجلی صرف غیر مسلموں پر نہیں گرتی, کبھی کبھی مسلمانوں پر بھی گرتی ہے, لیکن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, وہ امام فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس پر بجلی نہیں گرتی, بشرطے کہ وہ صحیح طرح ذکر کر رہا ہو, ایمان والا ہو. ایک امام کا فرمان ہے اور ہم بزرگوں کی بات میں زیادہ تردد یا تامل شک شبہ نہیں کرتے. ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حالت تھی. مفسرین نے لکھا کہ جب کبھی رات کی آواز آتی, بادل گرجتے تو وہ باتیں کرنا چھوڑ دیتے اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے, دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں, وزن میں بہت بھاری ہیں, اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں. زبان پر ہلکے ہیں مگر وزن میں بہت بھاری ہیں, اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم نے یہاں مسجد کے ماتھے پر اس کو لکھا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کو یاد کر کے انہیں پڑھنے کی عادت ہو جائے. کوئی تنگ دست ہو مالی طور پر, ان کلموں کو وہ اگر محبت سے پڑھتا رہے اس کے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے, کشادگی ہو جاتی ہے. اللہ کی پاکی بیان کرنے والا مخلص نہیں رہتا, اس کے رزق میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے. بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس رات کو سننے والے تسبیح اور تحمید کرتے ہیں, یعنی جب رات فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے تو باقی تمام فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اسی لیے آواز بہت ہوتی ہے. وہ بلند آواز سے تسبیح پڑھتا ہے تو باقی سارے بھی تسبیح پڑھتے ہیں. جب فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تسبیح بڑا کریں. بظاہر یہ گھن گرج ہے، حقیقت میں یہ فرشتوں نے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت و جلال کا اعلان کیا ہے. یہ اس کے کمال اور اس کی قدرت کا اعلان ہے. وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ اے غافل اللہ کو یاد کر، کیونکہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ کسی کو سکون مل سکتا ہے، نہ اطمینان مل سکتا ہے، نہ امن مل سکتا ہے. یہ تسبیح اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ ہے. ایک واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، اپنی یادداشت کے مطابق پھر سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تسبیح کتنی پیاری اور کتنی پسندیدہ چیز ہے. واقعے کو مختصر کر کے پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل بڑے پیارے بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں. پہاڑوں کے دامن میں بے شمار بکریاں، ہزاروں بکریاں تھیں، ان کو چرا رہے تھے. امتحان مقصود ہوا، امتحان لیا جائے. اتنا مال ہے ان کے پاس دنیا کا، دیکھیں کہ دنیا کی محبت کہیں دل میں تو نہیں آ گئی. کیونکہ دعویٰ ہو کسی سے محبت کا اور اس کے بدل میں کسی اور سے تعلق زیادہ ہو جائے تو پھر وہ محبت قائم نہیں رہتی. امتحان مقصود ہوا. ایک پہاڑ کے کنارے پر جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لا کر انہوں نے بڑے پیارے انداز میں تسبیح پڑھی. سبحان قدوس ربنا ورب الملائکة والروح. اللہ کی پاکی بیان کی. حضرت ابراہیم نے جب اس آواز کو سنا تو جھوم گئے، لطف آیا، لذت ملی. فرمانے لگے اے تسبیح پڑھنے والے، تو کتنی اچھی تسبیح پڑھ رہا ہے، تیرا انداز، تیری آواز کتنی اچھی ہے، مجھے میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے. شوق ہوا تو میں یہ آواز پھر سنوں. انہوں نے پھر پڑھ دی. کہنے لگے تیرے اس طرح تسبیح پڑھنے سے مجھے بڑا مزہ، بہت سرور آیا ہے، بہت لذت ملی ہے، ایک بار پھر سنا دے. انہوں نے ایک بار پھر پڑھ دی. انہوں نے پھر مطالبہ کیا، ایک بار اور سنا دے. ادھر سے آواز نہیں آئی. حضرت ابراہیم نے فرمایا پڑھ، تو بہت اچھی تسبیح پڑھتا ہے، تیرے تسبیح پڑھنے میں بڑا مجھے سرور آتا ہے. سن، میرے پاس بہت سی بکریاں ہیں، میں نے تجھ سے فرمائش کی، تو نے مجھے سنایا، اب تو نہیں سنا رہا. جتنی بکریاں میرے پاس موجود ہیں ان کا چوتھائی حصہ 25% تجھے دیتا ہوں، مجھے میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے. ایک بار میرے رب کا نام اسی طرح پھر سنا دے. یہ جتنی بکریاں ہیں ان کا چوتھا حصہ 1/4 تجھے پھر دیتا ہوں، سنا. انہوں نے پھر تسبیح پڑھ دی. انہوں نے پھر فرمائش کی، سن، ایک حصہ دے چکا ہوں، ایک حصہ اور دیتا ہوں. مجھے ایک مرتبہ میرے رب کی تسبیح پھر سنا دے. اندازہ کریں ان کے لیے اللہ کا نام کتنا پیارا تھا, کتنا محبوب تھا. مال قربان کر رہے ہیں رب کا نام سننے کے لیے, اور آج ہمارے پاس یہ جذبہ یہ شوق نہیں. اعتراض ہوتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں. دنیا کے گیت گانے والوں کو لوگ نوٹوں سے تول دیتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے لوگوں کے پاس اگر کوئی ہو بھی تو اس پر بھی اعتراض ہوتا. اس سے پتا چلا کہ اللہ کا نام لینے والوں کی خدمت کوئی نئی بات ہے نہیں. اس سے یہ مراد نہیں کہ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات ہے, ذوق کی بات ہے, شوق کی بات ہے. ہر ایک کے پیسے میں یہ صلاحیت کہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے, تیسرا حصہ بھی تجھے دیتا ہوں. جبریل نے پھر پڑھ دی 75% تین حصے دے دیے, اب ایک حصہ رہ گیا. فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے, جو باقی رہ گیا وہ بھی دے دیتا ہوں. اب ساری بکریاں دے بیٹھے ہیں, کچھ باقی نہیں بچا. اب کس بات پہ فرمائش کریں, اب کیا پیش کش کریں؟ فرمایا تم میرے پاس اس وقت یہ بکریاں اسی میں نے سب تجھے دے دی, تجھے بکریاں چرانی کہاں آتی ہوں گی, تیرے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوگا, تو ان میں کہاں پر کھپاتا رہے گا. بکریاں تیری ہو گئی, اب میں بھی تیرا ہو جاتا ہوں تو مجھے رب کا نام سناتے رہنا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. تو مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا, میں تجھے خوش کرنے کے لیے تیری بکریاں چراتا رہوں. اندازہ کیا اب اتنا پیارا ہوتا ہے یہ, اور ہمیں اللہ کا نام پکارنے اس کی تسبیح پڑھنے کی فرصت نہیں. سبحان اللہ, محبت سے کہیے. کتنا ٹائم لگا؟ 90 نیکیاں مل گئی ایک مرتبہ پڑھنے. کوئی نقصان ہوا؟ زبان سے کتنے غلط, نامناسب, ناجائز کلمے ہم نکالتے رہتے ہیں. اگر ہم اس تسبیح کی عادت بنا لیں تو ہمیں کوئی نقصان ہو. نیکیاں بھی ملتی ہیں, رب بھی راضی ہوتا ہے. یہ تسبیح کثرت سے پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته, اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی باقی بولتی ہے, اس کی تعریف کرتی ہے اور اس کی باقی بولتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ, اور فرشتے اس کے ڈر سے, یا تو اللہ کے ڈر سے اور یا پھر رات کی تسبیح پڑھنے پر اس کی گرج کے ڈر سے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے. الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ ہو گئی تحمید تعریف کرنا, سبحان اللہ ہو گیا پاکی بیان کرنا. ہمیں اس کی عادت نہیں رہی. آج کل انگریزی کا بہت شوق ہے, کوئی چیزیں تھینک یو فوراً, یا زیادہ کوئی ہوگا اردو دان کا شکریہ, مہربانی. مہربانی فارسی کا لفظ ہے, شکریہ عربی سے بنا ہوا ہے, کیونکہ شکر کا لفظ عربی کا لفظ ہے. ورنہ عادت ہمیں تھینک یو کی. آپ کو جس نے کوئی چیز فراہم کی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں, مگر تعریف حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی. الحمدللہ. سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لطیفے کا لطیفہ ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. کتاب غیر کسی کی، ہاں موسم کا، گرمیوں کا کیا پیئیں گے جی؟ ٹھنڈا پلا دو ان کا کسی کا، آپ کو لسی پلاتے ہیں، ٹھنڈی میٹھی لسی بنوائی پلائی، لسی پی تو ان کا جی شکریہ. میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ جس نے لسی بنائی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، میں نے تو صرف پلائی ہے. شکریہ تو سب کا ادا ہونا چاہیے، تم نے صرف مجھے ادا کرتے ہو، جس نے بنائی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو. ان کا چلے جی لے چلے جس نے بنائی ہے، پہنچے ہلوائی کے پاس، ہلوائی صاحب شکریہ انہوں نے لسی پلوائی، ان کا شکریہ آپ نے لسی بنائی، آپ کا شکریہ. اس نے کہا جی میرا شکریہ صرف کا ہے تھا، جس نے دہی جمائی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، جس نے دہی جمائی ہے بلایا جی فلانے صاحب کو بلاؤ، بلایا جی آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے دہی جمائی، آپ نہ جماتے تو یہ لسی نہ بناتے. اس نے کہا جی میرا کہے گا شکریہ، دودھ شکریہ ادا کرو، گوالے کا جو دودھ لے کر آیا گجر کا وہ دودھ نہ لاتا تو میں دہی کہاں سے جماتا، وہ کہاں ہے جی وہ چلو جی بھینس کا دودھ ہی چلو. پہنچے جی جو دودھ لانے کے والے کے پاس، شکریہ بھائی آپ نے دودھ پہنچایا، اس نے دہی جمائی اور مجھے لسی ملی. اس نے کہا جی بھینس والے کا شکریہ ادا کرو، میرا کیا شکریہ ادا کر رہی، اگر اس نے بھینسیں نہ لی ہوتی تو میں دودھ کہاں سے نکالتا، کیسے پہنچاتا، اس کا شکریہ. اس نے آگے دوسرے کی طرف لگا دیا، پھر وہ مدانی جس سے وہ بلویا گیا اس کا، پھر جس نے برتن بنایا جس برتن میں بلویا گیا اس کا، اس طرح سلسلہ چلتا رہا. ایک لسی کا گلاس کیا پی لیا، پچاس شکریہ ادا کرنے پڑ گئے. کسی سمجھدار نے کہا اس طرح شکریہ ختم نہیں ہوں گے، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ سب کا شکریہ ہو جائے گا. کیونکہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. جس نے انسان کو سمجھ دی، عقل دی، جسم دیا، روح دی، صلاحیتیں دی، غذائیں نعمتیں کس کس چیز سے نوازا، تو سب سے پہلے اس کی تعریف کر. تو نے الحمدللہ کہہ دیا، اس کے بعد دوسروں کا بھی شکریہ ادا کر. اب تجھے ہر ایک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جب تو نے اللہ کی تعریف کر دی سب کی تعریف ہو گئی. اور آج کل زمانہ سب کو راضی کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا زمانہ نہیں. تو کہتے ہیں سب کو راضی کرو، رب کو چھوڑ دو. اور حالانکہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، تو ان کو راضی کیا جائے. تو یہ گھن گرج بظاہر جو آباد ہے، یہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو کچھ ملا ہے رب نے دیا ہے، رب کو یاد کرو. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. اور کڑک بھیجتا ہے، جس کو گرج کہہ لو، گن کہہ لو، تندر کہہ لو، وہ بھیجتا ہے بجلی، وہ کڑکتی ہوئی چمکتی ہوئی، تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے. وہ جس پر بجلی گرانا چاہے اس پر گرا دے، جس پر ڈالنا چاہے اس پر ڈال دے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. تختوں پہ بیٹھ کے راج کرو یا تجاریوں پہ بیٹھ کے ناش کرو، یاد رکھو کہ اللہ موجود ہے اور اس کے سامنے کسی کی پیش چلتی نہیں. تم کتنی قوت والے کیوں نہ ہو جاؤ، مگر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اس سے نہیں لڑ سکتے. اگر تم یہ سوچو کہ نہیں جی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، تو بتایا پہاڑی پہ چڑھنا اسے بتا سکا؟ کوئی قلعہ بنا لے یا ایسا فن کمرہ بنا لے اس میں کوئی کھڑکی نہ رکھے اور کہ سوچے کہ فرشتہ نہیں اندر آ سکے گا, میری روح نہیں نکال سکے گا, تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی اسے روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں. تو جس پر چاہتا ہے بجلی گراتا ہے, اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں لوگ. اللہ کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو قوم کہتی ہے رب دکھا تو مانیں گے, دن دیکھے خدا کو نہیں مانتے. مسئلہ طے ہو گیا, بندے ساتھ لے لیے, چلو جی 70 آدمی قوم کے سرکار تیار ہو گئے, اللہ کا دیدار کریں گے, چلے. اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ بغیر دیکھے خدا کو مانیں گے نہیں. جب چلے راستے میں بجلی کڑک, سارے کیا ہو گئے, ذرا اونچی اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے ٹکر لی, اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا, نبی کی بات پر اعتبار نہیں کیا, اللہ کو دیکھنا چاہا, اللہ کے معاملے میں جھگڑا کیا, تو نتیجہ کیا ہوا, وہ برباد ہو گئے. جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اللہ کی طرف سے, جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ بچتے. آج بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے, اللہ کے احکام, اللہ کی ہدایات, اللہ کی تعلیمات, اللہ کے کلام کو چھوڑ کے کن کن چیزوں کو لوگوں نے خدا بنایا ہوا. کسی اور کی بات کیا کریں, خود اپنی حکومت کو دیکھ لو. انہوں نے امریکہ کو خدا بنا لیا, امریکہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں, والی وارث نہیں. مجھے بتائیے امریکہ میں طوفان آتا ہے کیا امریکہ کا صدر روک سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. وہاں زلزلہ آ جائے تو کیا امریکہ کے صدر میں طاقت ہے کہ اسے روک لے؟ نہیں. جو اللہ میں جھگڑتے ہیں پھر وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں, وہ بچتے نہیں. رات گھن گرج کو کہتے ہیں, صواعق جمع ہے صاعقہ کی, صاعقہ کہتے ہیں ہلاک کر دینے والی بجلی کو, جہاں مراد ہے ٹوٹ کر گرنے والی بجلی کو, جو اس کے نتیجے میں ہلاکت ہوتی ہے. یہ لوگ جو دنیا میں اپنی کسی طاقت پر ناز کرنے لگ جاتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, اور جو لوگ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. بظاہر آپ سمجھے کہ انہیں نقصان ہوا ہے, مگر انہیں حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کے بارے میں جھگڑنا کیا, وہم جو جا دلونا, کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, یہ اصل بات کیا ہے اس کو سن لیں. اللہ کے بارے میں رسول سے جھگڑنا, جھگڑتے اللہ کے بارے میں مگر کس سے جھگڑتے ہیں؟ رسول سے. جو اللہ کی طرف بلائے اس سے جھگڑنا, جدال جھگڑنا, جھگڑے میں سختی کرنا, یہ جدل سے ہے. حالانکہ جدل کے معنی قتل کر دینے کے ہوتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے کمالات کو دیکھ کر, اس کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ سے ڈرتے نہیں جھگڑتے ہیں. آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں, دو تین جمعے پہلے عامر اور عربت کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی، آپ تفسیر مسلسل سن رہے ہیں، آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہوں نے کیا حرکت کی، آگے سے کیا پروگرام بنایا. ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ واقعہ سن چکے ہیں. امام الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے خلیفہ، امام الاولیاء کا لقب ہے، ولیوں کے امام، بہت پائے کے بزرگ اور عالم ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شیطانوں میں سے ایک شیطان، یعنی ایک ایسا آدمی جو شیطان صفت ہو گیا تھا، اس نے اپنے اندر شیطانیت بہت زیادہ بھر لی تھی، اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ